Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 22 marca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Najlepsze życzenia imieniowe dziś Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś Dzień Ochrony Bałtyku, o tym już troszkę mówiliśmy. Światowy Dzień Wody, jeszcze będziemy mówić. Słońce obudzi się za pół godziny, zajdzie przed 18:00, dzień potrwa ponad 12 godzin. Tak, już dzień dłuższy od nocy. Jeszcze troszeczkę nam przyjdzie poczekać na to, by było widno za oknami, tym bardziej za tydzień po zmianie czasu z zimowego na letni. No ale na razie cieszymy się tym, co i w kalendarzu, i za oknem. Piątek, 22 dzień marca. Piątek, piątaczek, piątunia Państwo wyliczają. No tak. No i do tego wiosna. Kolejny dzień. I w pogodzie sprawdźmy co dziś, bo to już 5 po 5. No, niby powietrze polarno-morskie, ale to już wiosenne. Ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, z wyjątkiem krańców zachodnich i południowo-zachodnich. A wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach, a i zmiana i więcej plusów, bo w dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, w centrum i na Podkarpaciu 12-14 stopni, najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do stopni 16. A to nie ostatnie słowo pana synoptyka, bo z prognoz na najbliższy weekend i na najbliższe dni wynika, że... A to może o tym za chwilę. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Agata Karczewska, kto nie zagłosował jeszcze, ma jeszcze głosy do dyspozycji na LP3, to polecamy bardzo serdecznie, najłatwiej zagłosować na kolejne notowanie listy przebojów trójki z naszych stron internetowych. 1938 notowanie po godzinie 19 na głosy do południa. Polecamy. 9 minut po piątej. Co dziś przed nami, o czym będziemy mówić? Prezydenci Węgier i Polski wezmą udział w Kielcach w obchodach przypadającej jutro Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzień ten został ustanowiony ponad 10 lat temu. Dzięki temu parlamenty obu krajów mogą jeszcze ściślej współpracować, a te obchody są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech. Sekretarz Generalny Rady Europy Thunborg Jagland składa wizytę w Polsce. W planie norweskiego polityka są spotkania z marszałkiem Sejmu, także wicepremierem oraz szefem MSZ. A w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja Bezpieczeństwo i gospodarka morska. Perspektywy i wyzwania w ujęciu europejskim i transatlantyckim. A złożą się na nią trzy panele dyskusyjne dotyczące bezpieczeństwa morskiego, gospodarki morskiej oraz studium konkretnych przypadków. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. W Warszawie odbędzie się dziś okrągły stół w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku. Przeciwnicy tych regulacji ostrzegają przed cenzurą w internecie i końcem wolności w sieci. Stanowisko polskiego rządu jest od początku jednoznaczne. Prawa autorskie powinny być chronione, ale nie kosztem wolności w internecie. W Warszawie zostanie dziś zainaugurowana doroczna kampania Stop pożarom traw. Jak wiemy, wypalanie traw to problem, z którym polscy strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ci, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia glebę. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Państwową Strażą Pożarną prowadzi działania informacyjne właśnie w ramach kampanii Stop pożarom traw. Dziś w Warszawie zostanie o 11 zainaugurowana doroczna kampania na ten właśnie temat. Wiele pozostałych z kraju czy z zagranicy tematów na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po godzinie 5, za chwilkę szelest prasy, a wcześniej jeszcze jedno nagranie z listy przebojów. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oh, czwartego na trzecie. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1937 notowaniu. Organek i utwór zatytułowany Niemiłość. Kwadrans po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. W pobliżu farmy wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim trwa budowa największego w Polsce magazynu energii elektrycznej. To inwestycja polsko-japońska. Przedsięwzięcie jest częścią projektu inteligentnego systemu zarządzania siecią, który ma zapewnić niezawodność dostaw energii. Ta inwestycja stanowi element prototypowego systemu optymalizującego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, między innymi przez poprawę zarządzania generacją wiatrową. Uporamy się z niedoborem energii, tak tytułuje tekst Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej kolejna odsłona serialu brexitowego. Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii 29 marca. Tamtejsi przywódcy zaoferowali kolejne daty na wyjście z politycznego kryzysu. 12 dzień kwietnia i 22 dzień maja. Unijni przywódcy przyjechali wczoraj na szczyt do Brukseli, gdzie mieli odpowiedzieć na wniosek premier Theresy May o przedłużenie brexitu do końca czerwca. Bez tego brexit będzie chaotyczny, bo wiadomo, że do pierwotnej daty 29 marca nie da się zakończyć prac nad porozumieniem o uporządkowanym wyjściu. Kolejne daty brexitu, o tym dziś Rzeczpospolita. No i oczywiście nie uciekamy z wielką radością od tematu sportowego. Tego wczorajszego wydarzenia, które miało miejsce w Wiedniu w eliminacjach do Euro 2020, lepiej zacząć się nie mogły. Polska wygrała w Wiedniu z Austrią 1-0. Gola na wagę 3 punktów strzelił wprowadzony do gry w drugiej połowie Krzysztof Piątek. Piątek, piąteczek, piątunia. To po jego golu pokonaliśmy w Wiedniu Austrię. O tym dziś w dzienniku. No a przypomnijmy, że kolejny mecz eliminacji Euro 2020 już w niedzielę w Warszawie. Spotkanie z Łotwą. Kto ma ochotę, niech posłucha porannego. Zapraszamy. Być może więcej kolorowych tematów. Proszę mocniej przyciskać redaktora. Z pewnością będzie więcej tematów takich, do których to być może państwo się uśmiechną albo będą chcieli się odezwać mailowo, telefonicznie bądź smsowo. 17 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. We'll be right back.

od razu ciepłe dusz zrobiło się, kubańskie rytmy i Buena Vista Social Club. A smutna wiadomość kalendarza na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, bowiem 13 lat temu zmarł Pio Leyva, kubański muzyk zespołu. Dlatego też Chanchan pojawiło się na otwarcie dziś. 26 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu, no tak to się plecie. Pamiętamy także o urodzinach. 22 marca, 62 lata temu urodził się Jacek Kaczmarski, artysta, zmarł w kwietniu 2004. Południe na brzuchu pod słońcem jak ołów, w dzień śmierci mej kończę 25 lat i pełznę po polu do bliskich już dołów, ostatni na ziemi tej żłobie dziś ślad. Już nie chcę, nie mogę, niech strzela, niech strzela, już dalej nie dotrę, no zabij psia mać. Gdy umrę, przestanę nareszcie umierać, przestanę się ruszać, przestanę się bać. Czyjś oddech mi ściga, to sąsiad z baraku, ma lat 80 i dyszy, lecz brnie i pełznie do przodu i gada do piachu. Ja nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie. Południe na brzuchu pod słońcem jak ołów, w narodzin dzień kończę 25 lat. Pełzniemy po polu, nie myśląc o dołach, swój pierwszy na ziemi tej żłobiąc dziś ślad. Swój pierwszy na ziemi tej żłobiąc dziś ślad. Swój pierwszy na ziemi tej żłobiąc dziś ślad. Jacek Kaczmarski, wspomnienie artysty w 62. rocznicę urodzin. 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty. W 1799 roku urodził się Friedrich Wilhelm August Argelander, niemiecki astronom fińskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu w Bonn. Opracował metodę wizualnej oceny jasności gwiazd zmiennych, a także katalog zawierający pozycje i wymiary ponad 300 tysięcy gwiazd nieba północnego. Zmarł w 1875 roku. 187 lat temu zmarł Johann Wolfgang Goethe, niemiecki poeta, autor filozoficznego poematu Faust, także powieści Cierpienia młodego Wertera, ballad i dramatów. Jak pamiętamy, jego twórczość wywarła ogromny wpływ na literaturę europejską. 161 lat temu urodził się Hans Meyer, austriacki geograf i podróżnik. Jako pierwszy Europejczyk zdobył w 1889 roku górę Kilimandżaro. Zmarł w 1929. 96 lat temu urodził się Marcel Marceau, francuski aktor i mim, twórca postaci Bipa, bohatera serii Pantomim. Był założycielem pierwszej w Paryżu szkoły pantomimy, nazywany poetą gestu. Zmarł w roku 2007. 45 lat temu przedstawiciele 7 państw nadbałtyckich podpisali w Helsinkach konwencję o ochronie środowiska regionu Morza Północnego. Przypomnijmy, dziś Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku. 18 lat temu zmarł William Hanna, amerykański producent filmów animowanych. Pamiętamy Tom i Jerry, Pies Huckleberry, Miś Yogi czy Flintstonowie. Był współzałożycielem Hanna-Barbera Productions. Wspominamy artystę w 18. rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu urodziny 42, które obchodzi perkusista Limp Bizkit John Otto. No one knows what it's like to be the bad man, be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. Discover behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies, but my that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Limp Bizkit w muzycznym kalendarzu. Na dzień dobry. No i gdzie ta wiosna? Słońce nie wstało, ptaki nie śpiewają. No. To od pani Kingi z Lubelszczyzny sygnał. Ale na drugą nóżkę też i pan Michał podpisuje listę obudności. Remont mieszkania. Fachowcy znowu nie przyszli. No taki koniec tygodnia. Na liczniku ledwie 26 stopni. Czyli też właściwie normalnie. Papugi nie pozwalają spać. Jak to po meczu. Bo mecz skończył się o 3:00 czasu indyjskiego. Z Bombaju, pan Michał, śle gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. U nas już po 5:30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Pochmurno, z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, za wyjątkiem krańców zachodnich i południowo-zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, w centrum oraz na Podkarpaciu 12-14 stopni, a na Dolnym Śląsku dziś do 16. Now that's the ball where George Benson, ale tu nie sam, z formacją Gorillaz. Urodzinowo dziś artysta kończy 76 lat. No taki troszkę ponury dowcip od pana Jacka, ale mnie bawi. Proszę zapytać austriackiego trenera, jaki dziś dzień tygodnia. Dobre, dobre. Za 22 minuty szósta. Kolejne urodziny w muzycznym kalendarzu za chwilę, ale teraz ten ważny moment, kiedy to honorujemy. A no właśnie. Uwaga, wzeszło słońce. Chwilkę temu. A urodziny to dziś obchodzi 69. Goran Bregowicz. Państwo proszą więcej trąbków. Proszę bardzo. Let's go. ci czuje pani na Zorice, ciało robobolice, ciaje, szuzie, paljera, oha! Ciało robobolice, ciaje, szuzie, paljera, oha! Budzikowe kalendarium muzyczne. A jeszcze na zakończenie muzycznego kalendarza Gorąca czekoladka. Tak właśnie wspominamy, że Patrick Olive, perkusista formacji, kończy 72 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Także dla pani Gosi, która to właśnie rusza do pracy w Szczecinie, 10 w plusie. Człowiek dycha, dycha jeszcze troszeczkę i skończy pracę i będzie mógł świętować. A dziś pani Małgosia kończy 60 lat. Tak napisała. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Bardzo pięknie dziękujemy. W nawiązaniu do Bregowicza jeszcze pan Krzysztof pyta, czyżby to hymn Krzysztofa Piątka. No, jak pamiętamy, no nie jakieś karabiny, ale jego cieszynka to pistolet. Ja wczoraj jeden z pistoletów odpalił. No i właściwie wystarczyło. Zostawmy sobie na pozostałe mecze eliminacji do Euro 2020. Piątek przed nami, 22 dzień marca. Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. A jak zwykle o tej porze, 12 minut przed godziną 6, to dziś country w budziku. Przygotował, przedstawi Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Casey Musgraves jest bardzo oblatana, jeśli chodzi o życie amerykańskiej prowincji. Pochodzi z głębokiego stanu Teksas, gdzieś właśnie z małego miasteczka, ale potrafiła wybić się na tyle, że dostaje bardzo wiele nagród, łącznie z nagrodami Grammy. Za chwilę przypomnę państwu piosenkę, która dostała taką nagrodę za najlepszą piosenkę country w 2012 roku. Merry Go Round, czyli karuzela. Karuzela tego samego, co dzieje się w naszym życiu. Trzeba mieć dwójkę dzieci przed 21 rokiem życia, chodzić do kościoła, mieć męża, spokojnie sobie żyć, może czasem pojechać na jakąś wycieczkę. To jest po prostu nudne życie prowincji. Casey zbuntowała się i dlatego chyba odnosi takie ogromne sukcesy. Two kids by 21, you're probably gonna die alone. At least that's what tradition told you. And it don't matter if you don't believe. Come Sunday morning, you best be there in the front row like you're supposed to. Same hurt in every heart. Same trailer, different park. Mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, and daddy's hooked on Mary two doors down. Mary, Mary, quack and schwerry, we get bored so we get married, and just like dust we settle in this town. On this broken checks are always cashing to buy a little more distraction. 'Cause mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, and daddy's hooked on Mary two doors down. Mary, Mary, quack and trary, we get bored so we get married, and just like dust we settle. Jack burned out on booze and pills, and Mary had a little lamb. But Mary just don't give a damn no more. Country w budziku ponownie w poniedziałek przed godziną 6 już teraz polecamy i zapraszamy, a na budziku za 8:06. Cóż, że ze Szwecji. 5:55 i 55 sekund, co ja widzę na horyzoncie. Aksamit. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzymy udanego weekendu i oczywiście słyszymy się w poniedziałek w budziku. Bardzo gorąca pobudka. Miłego weekendu życzymy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, Anna, do usłyszenia, Karny Benet. Kto może robi głośniej? A co? Niech sąsiedzi też usłyszą przed 6, że słuchamy Trójki.